قصه مسجد اقصا و خروب و عزم کردن داوود علیه السلام پیش از سلیمان علیه السلام بر بنای آن مسجد. چون در آمد عزم داوودی به تنگ که بسازد مسجد اقصا به سنگ، و کردش حق که ترک این بخوان که ز دستت بر نیاید این مکان. نیست در تقدیر ما آن که تو این مسجد اقصا براری ای گزین. گفت جرمم چیست ای دانای راز که مرا گویی که مسجد را مساز؟ گفت بی جرمی تو خونها کرده ای، خون مظلومان به گردن برده ای، که ز آواز تو خلقی بی شمار جان بدادند و شدند آن را شکار. خون بسی رفته است بر آواز تو، بر صدای خوب جان پرداز تو. گفت مغلوب تو بودم مست تو، دست من بر بسته بود از دست تو. نه که هر مغلوب شه مرحوم بود، نه که المغلوب و کل معدوم بود. گفت این مغلوب معدومیست کو جز به نسبت نیست معدومی غنو. این چنین معدوم کو از خیش رفت، بهترین هست ها افتاد و زفت. او به نسبت با صفات حق فناست، در حقیقت در فنا او را بقاست. جمله ارواح در تدبیر اوست، جمله اشباح هم در تیر اوست. آن که او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مضطر بلکه مختار بلاست. منتهای اختیاران است خود، که اختیارش گردد اینجا مفتقد. اختیاری را نبودی چاشنی، گر نگشتی آخر و محوز منی. در جهان گر لقمه و گر شربت است، لذت او فرع محو لذت است. گرچه از لذات بی تأثیر شد، لذتی بود و لذتگیر شد.